Ile możesz zaoszczędzić? Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 16 marca i jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. ABW rozbiła siatkę agentów pracujących na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Zapewniam wszystkich obywateli, że mogą czuć się bezpiecznie. Sytuacja jest pod kontrolą. Wyrok dożywotniego więzienia usłyszał zabójca Pawła Adamowicza. Sąd uzasadniał, że ani sprawa, ani motywacja oskarżonego nie miały charakteru politycznego. Polska nie dostała zgody Szwecji, która kieruje pracami Unii, by w budynku Rady w Brukseli stanęła wystawa poświęcona zbrodniom w Buczy. Obywatele Polski mogą czuć się bezpiecznie, zapewnia minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. W ostatnich dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła siatkę szpiegowską, która pracowała na zlecenie Rosji. Zatrzymano 9 osób, z czego 6 trafiło do aresztu. Minister Kamiński podkreślił, że dzięki szybkiemu działaniu funkcjonariuszy ABW zagrożenie udało się zneutralizować. Chciałbym bardzo, bardzo gorąco podziękować wszystkim funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których szybkie, zdecydowane i niezwykle skuteczne działania doprowadziły do neutralizacji tego zagrożenia. Polska jest i będzie państwem bezpiecznym. Mamy profesjonalne służby, które strzegą naszego bezpieczeństwa. Także zapewniam wszystkich obywateli, że mogą czuć się bezpiecznie. Sytuacja jest pod kontrolą. Według ustaleń śledczych podejrzani monitorowali dostawy broni dla Ukrainy i mieli za zadanie sparaliżować te transporty. Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Nadzór Budowlany weszły dziś do kilkudziesięciu firm transportowych na terenie całego kraju. Wytypowano przedsiębiorstwa, które prawdopodobnie dysponują kapitałem rosyjskim lub białoruskim. Szczegóły Dawid Grygorcewicz. Wymienione służby, w tym Inspekcja Transportu Drogowego, mają sprawdzić, czy firmy transportowe z możliwym kapitałem rosyjskim czy białoruskim przestrzegają obowiązujących przepisów. W pierwszym etapie skontrolowanych zostanie ponad 60 przedsiębiorstw. Wytypowano firmy, które zlokalizowane są pod tymi samymi adresami, bo niestety tak się zdarza, że pod jednym adresem funkcjonuje kilkanaście bądź kilkadziesiąt podmiotów i kontrole mają między innymi wykazać albo wykluczyć prowadzenie tak zwanej wirtualnej działalności transportowej. Powiedział główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur. Sprawdzane będzie też to, czy firmy mają odpowiednie miejsca do rozładunku i postoju ciężarówek, a także konieczne certyfikaty. Kontrolowane przedsiębiorstwa mają siedziby w 5 miastach: Białymstoku, Białej Podlaskiej, Częstochowie, Wrocławiu i Poznaniu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na dożywocie skazał Sąd Okręgowy w Gdańsku Stefana Wilmonta, zabójcę Pawła Adamowicza. Jak mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Aleksandra Kaczmarek, mężczyzna był poczytalny i świadomy swoich czynów. Dodała, że ani sprawa, ani motywacja oskarżonego nie miały charakteru politycznego. Do tego uzasadnienia odniósł się gość programu Pierwszego Polskiego Radia, poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. Tu mamy ewidentny dowód, że te całe zarzuty politycznych działań sprawcy są bezpodstawne. Nie był przez nikogo inspirowany, to pani sędzia jednoznacznie pokazała. Nie ma motywów politycznych i mało jakiejkolwiek inspiracji czy współpracy z kimkolwiek nie było. No szkoda, że apel matki, wcześniejszy apel, żeby nie upolityczniać tego procesu, nie znajdował i nie znajduje odzwierciedlenia wypowiedzi polityków opozycji. Ze względu na publiczny charakter zbrodni sąd zdecydował o ujawnieniu danych i wizerunku mężczyzny. Skazany będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 40 latach od siatki. Wyrok jest nieprawomocny. Obrońca Stefana Wilmonta zapowiedział apelację. Polska nie otrzymała zgody Szwecji kierującej pracami Unii, by w budynku Rady w Brukseli stanęła wystawa poświęcona zbrodniom w Buczy. Takie informacje otrzymała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Potwierdził je ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś, który zamierza poruszyć jutro tę kwestię na spotkaniu przedstawicieli 27 unijnych krajów. Wystawa zatytułowana Bucza została otwarta w ubiegłym miesiącu w budynku nieopodal Parlamentu Europejskiego, które jest miejscem spotkań społeczności ukraińskiej. Na ekspozycji są prace Andrzeja Fokta. Kuratorem wystawy jest dr Justyna Napiórkowska, która podkreśliła, że kilkanaście obrazów w sposób ekspresyjny pokazuje dramat, a konturowa czerń nawiązuje do bestialstwa rosyjskich wojsk. Andrzej Fok wszedł w to jądro ciemności, przyglądając się oprawcom, pokazując ich, właściwie animalizując, bo mamy tutaj zwierzęta, które rzucają się na swoje ofiary. To malarstwo niezwykle ekspresyjne, takie prowadzone najczystszą emocją i to jest jakaś taka złość na to wszystko, co się wydarzyło, że do tego w ogóle doszło. Rzeczniczka szwedzkiej prezydencji, poproszona przez Beatę Płomecką o komentarz do odmowy na przeniesienie ekspozycji, powiedziała, że na wystawę nie ma miejsca w przestrzeni, którą dysponuje szwedzkie przewodnictwo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, tylko na zachodzie i na Pomorzu może się chmurzyć. Nocą uwaga, od minus 9 stopni w Dolinach Karpackich, minus 5 we wschodniej połowie kraju, minus 2 w centrum do plus 2 na zachodzie i nad morzem. A więc sprawdzają się zapowiedzi synoptyków o lokalnych przymrozkach, szczególnie na północy, na krańcach południowych oraz na wschodzie kraju. Do tego lokalnie na północnym wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Jutro głównie na południowym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie, choć może się chmurzyć i nigdzie nie powinno padać. Wiatr jutro południowy, południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju porywisty i podobnie w rejonach podgórskich, miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro w dzień rzecz jasna temperatura dodatnia od 4 stopni na Pogórzu, na wschodzie 6, około 9 w centrum, do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Nasz wierny słuchacz przed 16 podpowiedział, że dziś, być może dlatego też, bo nie znalazłem potwierdzenia w źródłach, nieformalny dzień prasowania. I przed 16 pytałem, kto z Państwa prasuje? To moja żona prasuje, bo ja pognieciony nie chodzę. O, żona. Kto z Panów prasuje? Dwie dwójki, siedem trójek. Mam wrażenie, że od kilku lat, szczególnie gdzieś w okolicy Światowego Dnia Środowiska, jeśli dobrze pamiętam, to około 5 czerwca jest, jakoś tak się mówi, żeby nie prasować. I chyba nawet dzień bez prasowania, nieprasowanej koszuli jest w kalendarzu świąt nietypowych. A to dlaczego? No dlatego, że zdaje się, że żelazko to pożeracz prądu. To zapytam fachowców, czy rzeczywiście tak jest i kto z Panów prasuje nie tylko koszulę, nie tylko swoje. Dwie dwójki i siedem trójek. 7 minut po godzinie 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. To serve. The Cardigans w audycji popołudniowej. Oczywiście zdaje się, że kardigany to się nie prasuje, ale mogę być w błędzie, nawet mylnym. Pytałem, kto z panów prasuje. 2 dwójki i 7 trójek. Bardzo lubię, pomimo że jestem mężczyzną, prasować. Prasuję ciuchy moich dzieci, swoje, a nawet mojej żony. I to jest bardzo fajne zajęcie, polecam wszystkim. Jestem pełen podziwu, naprawdę. To jeszcze dopytam, co jest takiego fajnego. Niektórzy mówią, że, nie wiem, relaksujące, odprężające może być prasowanie. Trudno mi w to uwierzyć, ale proszę o potwierdzenie takich doniesień. W tej sprawie również 2 dwójki i 7 trójek. 11 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Ciąg dalszy tematu, kiedy to zapowiadałem, że do sprawy wrócimy i wracamy, bo sprawa rozwojowa. Francja wprowadza, proszę państwa, zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez najmłodsze dzieci. A chodzi o osoby poniżej 13 roku życia. Te już nie założą swojego konta na popularnych platformach, bo ma być rozszerzona weryfikacja dotycząca wieku. Przegłosowana przez francuskie Zgromadzenie Narodowe ustawa o dojrzałości cyfrowej oraz zwalczaniu nienawiści w sieci ma nie tylko ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych, ale też zwiększyć kontrolę rodziców nad aktywnością internetową swoich pociech. Pytanie, czy w praktyce coś to da, bo to, że potrzeba takich regulacji istnieje, także w Polsce widzą nie tylko fachowcy, ale i niektórzy rodzice. Więcej o tym Kuba Witkowski. W sumie nie wiem, co to jest. Ten problem nie ma narodowości, płci ani wieku. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych to dziś problem globalny. Zwłaszcza wśród dzieci, to także w Polsce. Siedzą w telefonach i tylko głowy im zwisają nad ekranem. Chłopaki zwykle na jednym malutkim iPhone'ie coś tam przeglądają. Mają Instagrama, Facebooka, Snapchaty. Zwykle jakieś tam shorty na YouTubie sobie oglądają i dają tam linki. Podobnie jest też we Francji, dlatego tamtejsze władze mówią stop i wprowadzają ograniczenia wiekowe. Każdy Francuz, który nie skończył 13 lat, nie założy już konta na TikToku, Instagramie, Twitterze czy Facebooku. A dopiero po 15 urodzinach będzie mógł dostać na to zgodę rodzica. Jest jednak jedno ale. Francja musi jeszcze wypracować środki, które pozwolą te przepisy egzekwować. Niestety musimy sobie uświadomić, że w zasadzie to każda forma weryfikacji wieku online ma swoje wady. Mówi Piotr Konieczny z serwisu Niebezpiecznik. Ale nawet gdybyśmy wymyślili taką formę, taką technikę, która wad nie ma, to przecież nie oznacza to, że dzieci, zwłaszcza dzieci, szybko nie znajdą sposobu na ominięcie takiej weryfikacji. 2 metry to ile centymetrów? Co? Internet jest pełny instrukcji, jak choćby obejść kontrolę rodzicielską na smartfonie. Czy to oznacza, że pomysł Francuzów jest nic nie wart? Nie. Jak najbardziej takie ruchy są konieczne i wręcz pożądane. Po pierwsze dlatego, że media społecznościowe to dziś oręż w ręku marketingowców, którzy zatrudniają influencerów do reklamowania produktów i usług. Influencerzy są tak popularni i każdy z nas ich obserwuje i każdy z nas potrafi wymienić przynajmniej 3 do 5. Mówi Anna Ryczkowska, ekspert do spraw komunikacji i marketingu z firmy LTTM. Właśnie dlatego, że traktujemy ich trochę jak osobę, którą znamy prywatnie. Właśnie stąd wynika cała siła influencerów. I dzieci mogą być pod ich szczególnym wpływem. Po drugie, media społecznościowe to dziś też wylęgarnia radykałów, którzy mogą być niebezpieczni, nawet dla struktur państwa. Badania w ramach programu DARE, Dialogue About Radicalization and Equality, mówi dr Paulina Piasecka z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Wskazują na to, że to przez media społecznościowe i przez treści, do których dostęp uzyskują młodzi ludzie w internecie, mogą oni podlegać silnym naciskom o charakterze radykalizacyjnym. Już nie mówiąc o tym, że przez treści w mediach społecznościowych najmłodsi mogą popaść w niską samoocenę, depresję, a w wielu przypadkach to także stymulator do zachowań przemocowych. Ot ostatnia sprawa, gdzie kilka dni temu głośno było o znęcaniu się nad chłopcem z Pruszkowa. Jego rówieśnicy, oprawcy, wrzucili film do sieci. Z tych 6 osób, 3 osoby są nam znane. Mówi nadkomisarz Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Ona w tym miesiącu również miała dokonać pobicia innej osoby małoletniej. Już wcześniej czynności z tymi osobami były prowadzone. Problem więc jest. Dobrze, że część mediów społecznościowych sama też idzie w stronę ograniczeń dla najmłodszych. Być może widząc, co się dzieje. Dosłownie kilka tygodni temu TikTok ogłosił w Polsce, że dla nastolatków serwis będzie dostępny tylko przez godzinę. Oczywiście to limit dzienny. Dodajmy, że przynajmniej w teorii dzieci poniżej 13 roku życia nie założą konta na TikToku. TikToku, podobnie jest też na Facebooku i Instagramie. No jednak w praktyce często przy pomocy, jak to nazwać, może lekkomyślnych dorosłych, swoje profile uruchamiają nawet kilkuletnie dzieci. To zapytam państwa, szczególnie rodziców, czy państwo byliby za zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez najmłodsze dzieci, na przykład poniżej 13 roku życia? 2 2 7 3, proszę dać znać w tej sprawie. A my do Francji, bo stąd pomysł jeszcze zajrzymy. Przypomnę, francuski senat przyjął kontrowersyjną ustawę reformującą system emerytalny. Mnóstwo protestów w całej Francji w tej sprawie. Lada godzina ma być się ostateczne głosowanie Zgromadzenia Narodowego. Wciąż nie jest pewne, czy znajdzie się większość, która poprze tenże projekt. Czekamy. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwy pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 16. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Teraz szerzej. Zapadł wyrok w głośnej sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Sąd zezwolił na ujawnienie wizerunku i danych osobowych oskarżonego i skazał Stefana Wilmonta na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po 40 latach. Takiej właśnie kary zażądała prokuratura. Oskarżony słuchał wyroku, śmiejąc się w twarz wdowie po Pawle Adamowiczu i jego bratu. O szczegółach z Gdańska Grzegorz Armatowski. Sąd stwierdził, że była to zbrodnia bez precedensu w historii Polski. Zbrodnia ta zasługuje na najwyższą karę nie dlatego, że Wilmont zabił polityka, samorządowca, dlatego, że zrobił to w sposób taki i w takich okolicznościach, że brak kary dożywotniego pozbawienia wolności stawiałby pod znakiem zapytania sens wymiaru sprawiedliwości, tłumaczyła sędzia Aleksandra Kaczmarek. Zaznaczyła, że motywem sprawcy była chęć zemsty za jego zdaniem niesłuszne skazanie za napady na banki. Powiązanie zamachu z polityką ma charakter nadinterpretacji wynikających z publicznego komentowania sprawy, a nie rzeczywistych przekonań oskarżonego. Skrajność jego poglądów była niezależna od konkretnych uwarunkowań politycznych. Szukał on jakiegokolwiek wytłumaczenia dla swojego poczucia krzywdy. Brak jest dowodów na to, aby oskarżonemu towarzyszyły obsesyjne myśli dotyczące obiektu ataku, to jest Pawła Adamowicza. A tak wyrok skomentowali żona i brat Pawła Adamowicza. Nic nie przywróci życia Pawła, nic nie przywróci życia ojcu moich córek. Mam nadzieję, że ten wyrok nie zostanie podważony. To się wydaje, że czas leczy rany. To jest takie potoczne powiedzenie i nie jest bardzo, bardzo dużo prawdy. Ale proszę zrozumieć rodzinę, która ponad 4 lata temu w styczniu przeżyła 2019 roku wielką tragedię, traumę i te obrazy tragiczne, których byliśmy świadkami. Praktycznie ja byłem przez cały czas w nocy na OIOM-ie. One powracają i to naprawdę nie jest łatwe. Dlatego też wyrok pierwszej instancji oczywiście kończy pewien etap, ale absolutnie nie zamyka sprawy. Obrońca oskarżonego, adwokat Marcin Kminkowski, już zapowiedział apelację. Sąd ustalił, że zachodzi działanie w stanie ograniczenia poczytalności, a więc sąd mógł mimo wszystko zdecydować się na zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, której to możliwości sąd nie skorzystał. Dlatego też zaskoczenie. Jako obrońca z urzędu mam obowiązek prowadzić postępowanie do prawomocnego zakończenia i również wywieźć środek zaskarżenia. Prokurator Agnieszka Nikiel-Rogowska jest zadowolona z wyroku. Sukces w takiej tragicznej sprawie nie jest dobrym określeniem, ale tak uważam, że sprawiedliwości stało się zadość. Przez cały okres odbywania kary za rozboje, których dokonał z użyciem niebezpiecznego narzędzia, cały czas pielęgnował w sobie poczucie krzywdy, dlatego że uważał, że po pierwsze narzędzie, którego użył, nie jest niebezpiecznym narzędziem, nie zgadzał się z taką opinią sądu, a poza tym, że dostał za długi wyrok i chciał o tym opowiedzieć światu. Dlatego wybrał właśnie taki moment, taką chwilę, mógł zrobić coś spektakularnego. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd w uzasadnieniu odtworzył ostatnie dni przed zamachem i sam zamach. W tym miejscu należy podkreślić, że Stefan Wilmont działał całkowicie sam. Żadne dowody nie wskazują na to, by ktokolwiek zlecił mu zabójstwo prezydenta lub aby ktokolwiek współdziałał z nim w tej kwestii, a wszelkie doniesienia medialne na ten temat są nieprawdziwe, podkreślała sędzia. Sąd w uzasadnieniu wskazał też, że sprawa ta nie była sprawą polityczną i to nie była motywacja zbrodni. Skrajność jego poglądów była niezależna od konkretnych uwarunkowań politycznych, tłumaczyła sędzia i dodała, że w motywacji występuje element zemsty, nie mający żadnego realnego uzasadnienia. Stefan Wilmont ugodził nożem Pawła Adamowicza 13 stycznia 2019 roku na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent Adamowicz zmarł dzień później w szpitalu. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Dance the Machine. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Przypomnę, o czym mówiliśmy kilka chwil temu. Francja wprowadza zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez najmłodsze dzieci. No i Państwa głosy. Dwie dwójki i siedem trójek. Jako rodzic oczywiście jestem przeciwny temu, że nasze dzieciaki sobie tam fruwały w tych wszystkich przestrzeniach, których oczywiście oni jeszcze nie powinni być. Ale to jest oczywiście niewykonalne. Nasze dzieci są już tak sprytne, że wszystkie obejście, jakie tam zrobimy, to one i tak to obejdą. Ja mam wrażenie, że właśnie te bramki dostępu, szczególnie jeśli chodzi o dostęp dorosłych w mediach, czy to społecznościowych, czy w ogóle w przestrzeni wirtualnej, to ustawiają dzieciaki. Państwo, rodzice, byliby za zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 13 roku życia. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie. Już za chwilę wiadomości w skrócie, informacje ekonomiczne, prognoza pogody, a wcześniej informacje z dróg. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mega, mega? No, wiadomo, Barbara. Media Expert. Finał mega okazji w Media Expert. Na przykład smartwatch Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co Ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. W Tauronie wdrażamy rozwiązania rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim nasi klienci mogą zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Zamrażamy ceny do zagwarantowanych ustawowo limitów. Masz kartę dużej rodziny? Budujesz dom? Jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia. Dowiedz się więcej na oszczędności.tauron.pl i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Tauron. Pewność i bezpieczeństwo. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16. Sprawdzamy, co na drogach. Radio Nawigator. A to wie najlepiej Maciej Oswald. Na początek informacja z ostatniej chwili z Warszawy, z ekspresowej dwójki. Między węzłami Wilanów i Patriotów zderzyły się cztery samochody osobowe. W kierunku Terespola zablokowany jest lewy pas ruchu, a to o tej porze oznacza nic innego jak korki na 480 km trasy S2 w Warszawie w stronę Terespola. Na czwórce między węzłami Brzezimierz i Brzeg zderzyły się dwa samochody ciężarowe i auto osobowe. W kierunku Katowic na 186 km autostrady A4 jest zwężenie do lewego pasa. Na ekspresowej trójce także mamy zwężenie między węzłami Zielona Góra Północ i Południe po wcześniejszej kraksie dwóch aut osobowych. Do Szczecina jest wąskie gardło. Na 16 do odwołania będą problemy z przejazdem przez miejscowość Wysokie, gdzie wcześniej przewróciła się ciężarówka. To na trasie Ełk Augustów. A na 9 w miejscowości Cmolas zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Dziewiątka wciąż jest zablokowana na 158 kilometrze. Zaglądamy jeszcze na ekspresową piątkę. Między węzłami Święciechowa i Lipno spotkamy ekipy drogowców. Pracują przy jezdni w kierunku Poznania. Trwa naprawa barier. Jest zwężenie na 34 kilometrach trasy S5. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 16.30. Wiadomości w skrócie. Anna Kowalik-Brankat. O konieczności uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych mówił w Warszawie prezydent Czech Petr Pavel. Zwrócił przy tym uwagę na rolę Polski. Cieszę się, że Czechom udało się w krótkim czasie zredukować zależność od rosyjskiego gazu do zera. Udało się to dlatego, że mamy alternatywne trasy dostaw. Jedna z ważnych tras wiedzie przez terminal w Gdańsku i gazociąg Stork 2. Również prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na perspektywę rozwoju polsko-czeskiej sieci gazowej. Zaznaczył, że współpraca surowcowa obejmuje także spółki z grupy PKN Orlen. Rosja popełnia na Ukrainie różnego rodzaju zbrodnie wojenne, takie jak tortury, zabójstwa cywilów, deportacje dzieci. Wynika z raportu opublikowanego przez Niezależną Międzynarodową Komisję Śledczą powołaną przez ONZ. Raport jest oparty na ponad 500 wywiadach, zdjęciach satelitarnych oraz oględzinach miejsc, w których przetrzymywani i mordowani byli ludzie. Władze Rosji wszystkiemu zaprzeczają. W rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę solidarność we wszystkich państwach Unii Europejskiej z tym zaatakowanym krajem jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wynika z badania przeprowadzonego przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych. Zmianie uległo też nastawienie w kwestii ewentualnych kompromisów ze strony Ukrainy. Mniej Europejczyków sądzi dziś, że wojnę trzeba szybko zakończyć, nawet gdyby Ukraina musiała oddać w tym celu swoje terytorium. Policja zatrzymała nastolatki, które pobiły swoją 16-letnią koleżankę z Jaworzna. Funkcjonariuszom udało się ustalić tożsamość sprawczyń dzięki nagraniu, które trafiło do sieci, mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jaworzniccy mundurowi zatrzymali, a następnie doprowadzili dwie nieletnie sprawczynie czynu karalnego do policyjnej izby dziecka. Do jednostki zgłosiły się również pokrzywdzona wraz z opiekunem, która złożyła zawiadomienie w tej sprawie. O dalszym losie nastolatek zdecyduje sąd rodzinny. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17. A to już za 27 minut. Teraz Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ochrona przyznana konsumentom przez prawo unijne nie jest ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy, lecz obowiązuje także po. W przypadku unieważnienia umowy z powodu nieuczciwego charakteru jednego z jej warunków do państwa członkowskiego należy uregulowanie skutków tego unieważnienia. Orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej kredytu udzielonego we frankach szwajcarskich. To kolejny korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE. Styczeń okazał się kolejnym miesiącem, w którym wartość eksportu rosła szybciej niż importu. Tym razem różnica okazała się na tyle duża, że saldo obrotów towarowych po 18 miesiącach powróciło do dodatnich poziomów. Pierwsza od półtora roku nadwyżka w obrotach towarowych to pozytywne zaskoczenie, mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wyniki poprawia stabilna nadwyżka w eksporcie usług. W styczniu wyniosła 3,3 miliarda euro. NBP wskazuje także na poprawę eksportu motoryzacji, w szczególności sprzedaży części samochodowych. Spodziewamy się, że nadwyżka ponownie przejdzie w deficyt w następnych kwartałach, lecz jego poziom będzie się stopniowo zmniejszał. Saldo rachunku bieżącego w styczniu też było dodatnie i wyniosło 6 miliardów 700 milionów złotych. W analogicznym miesiącu ubiegłego roku byliśmy 5 miliardów na minusie. Od rana polskie służby kontrolują firmy z kapitałem rosyjskim i białoruskim. Kontrolerzy sprawdzają m.in. zeznania podatkowe, pozwolenia na pracę i warunki zatrudnienia. W akcję zaangażowały się Państwowa Inspekcja Pracy, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Nadzoru Budowlanego i Inspekcja Transportu Drogowego, mówi zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Minkowski. Współpraca ze Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego będzie dotyczyła kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Nadal obywatele Rosji, Białorusi to jedne z tych narodowości, które obejmują największą liczbę podmiotów kontrolowanych przez nas w latach ubiegłych, wskazujących również na nieprawidłowości, czyli nielegalny pobyt, nielegalne zatrudnienie. W pierwszym etapie kontrole obejmą ponad 60 firm z Białegostoku, Białej Podlaskiej, Częstochowy, Wrocławia i Poznania. Dolar kosztuje 4,43 zł, euro 4,70, frank szwajcarski 4,77, a funt brytyjski 5,36 zł. Jutro głównie na południowym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach pogodnie, ale może się chmurzyć, choć nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany w zachodniej połowie kraju porywisty i podobnie w rejonach podgórskich miejscami dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Pogórzu, 6 na wschodzie, około 9 w centrum, do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Tak, aż tak się zgadaliśmy dzisiaj w audycji popołudniowej. Nieformalny dzień prasowania i na temat prasowania właśnie pytałem panów, jak to jest? Prasują, nie prasują? A jak jest u pana? U mnie, jeżeli chodzi o koszulę, to żona mi tylko raz źle wyprasowała koszulę. Od tej pory ja prasuję. Och, mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułożyło i wszystkiego dobrego państwu życzymy. Kto z panów prasuje? No, jeśli panowie nie mają na tyle odwagi, by się pochwalić, że sobie albo żonie być może także prasują koszulę, to może żony pochwalą. U mnie w domu prasuje mój mąż, robi to od wielu lat i robi to tak, że przysłowiowa mucha nie siada i ja nie potrafię tak prasować. Ach, pozazdrościć taki mąż to skarb pewnie. Jak żona się pochwaliła w radiu, to już mąż obsypał się pąsami. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień prasowania. Co jest takiego w prasowaniu? Niektórzy mówią, że to odstresowuje, że relaksuje. Jakoś ciężko mi w to uwierzyć. Kto prasuje? Dwie dwójki i siedem trójek. Terroryzują podmiejskich bogaczy, którzy za czereśnie i za winogrona testują je w nosy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem, zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice chudy Warszawa. Ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, modelu pabiedy i starsze kobiety paraliżuje myśl o wspólnej z nimi kąpieli. A brzydkie chłopaki w pocie i trudzie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powiem zwierciadełko, kiedy staniemy przed tylko w telewizor spójrz, czasami spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Nie patrz tylko w telewizor spójrz, czasami spójrz w zwierciadełko. Dom, pory, zwierciadełko. nauczyłem tej czynności mojego 18-letniego syna. Jest w zasadzie już pod tym względem samodzielny. Uważam to za podwójny sukces. No i gratulujemy i tacie, i synowi właśnie dziś o prasowaniu. Co jest takiego niezwykłego w prasowaniu właśnie? Ale jeśli mówimy o młodszym pokoleniu, a pan tutaj wspomniał syna, to przypomnę, Francja może stać się pierwszym krajem, który zakaże dzieciom poniżej akurat 13 roku życia korzystania z mediów społecznościowych. No i w sprawie tego zakazu właśnie państwo byliby za 2 2 i 7 3. Myślę, że mimo wszystko, mimo że owoc zakazany budzi zainteresowanie większe, to jednak wskazane byłoby zakazanie. Zachęcam do korespondencji. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, bo nie tylko telefonicznie, także mailowo. Za 17 minut, 17. Kibice piłki trzymają dziś kciuki za Lecha Poznań. Przypomnę, mistrzowie Polski są o krok od awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Jakkolwiek by patrzeć, to byłoby duże wydarzenie dla naszego klubowego futbolu. Przypomnijmy, tydzień temu Lech w Poznaniu pokonał Djurgården 2-0. Opinię przed rewanżem w Szwecji zebrał Krzysztof Łoniewski. Pierwszego do tablicy wywołaliśmy dyrektora sportowego mistrzów Polski, byłego reprezentanta Polski Tomasza Rząsę. Człowieka o wysokiej kulturze słowa. Każdy oczywiście zdaje sobie sprawę ze stawki spotkania i z tego, w jakim momencie i w jakim punkcie żeśmy się znaleźli, także to jest ważne dla klubu, ale i dla wszystkich, dla zawodników, dla sztabu szkoleniowego, bo każdy gdzieś tam pisze swoją historię. Oprócz tego, że to jest historia klubu, to dla każdego z piłkarzy czy trenerów jest to wielkie wyzwanie. Byłoby to niesamowite osiągnięcie, jeśli byśmy awansowali dalej. Teraz ekspercka wypowiedź szefa sportów Polska Press Adama Godlewskiego. Spodziewam się bardzo trudnego meczu dla Lecha. Nie sądzę, żeby byli aż takimi artystami estradowymi piłkarze Djurgården, że opowiadają tylko po to, żeby przyciągnąć na stadion własnych kibiców, że ten dwumecz z Lechem jeszcze nie rozstrzygnął się przy bułgarskiej i tak na poważnie odgrażają się, że mocno dobiorą się do skóry mistrzowi Polski, więc zakładam, że to nie są słowa rzucane na wiatr i dlatego spodziewam się spotkania trudnego, aczkolwiek i takiego, w którym Kolejosz może wygrać sympatię jeszcze większej liczby kibiców w Polsce, niekoniecznie tych związanych z Poznaniem. Odwróćmy rolę. Jak grającego zespołu rywali Kolejorza powinniśmy się dziś spodziewać? Zapewne bardziej otwarcie grającego, dużo większą determinacją niż u nas. W Poznaniu wydaje się, że zespół szwedzki chciał przede wszystkim nie stracić sporo przed rewanżem i grał dość asekuracyjnie, zwłaszcza w pierwszej połowie. Tu przy pełnym stadionie, przy własnych kibicach, własnej murawie oczekujemy dużo większego ataku ze strony Szwedów. Bez wątpienia atutem Lecha są szwedzcy zawodnicy w jego kadrze. A cały ten dwumecz jest wyjątkowy i dla Ishaka, i dla Kallströma, i dla Dogerstala. Ja myślę, że oni bardzo dobrze znoszą presję związaną z rywalizacją z rodakami, a Ishak ma duży apetyt, żeby wpisać się na listę strzelców w akurat tym spotkaniu. Myślę, że Lech będzie miał sporo okazji i największa gwiazda Lecha jest zawodnikiem pierwszym w kolejce, który powinien zaliczyć trafienie, a to trafienie powinno zapewnić już awans Kolejorza do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. To skoro Adam Godlewski, mówiąc o szwedzkich piłkarzach Lecha, najwięcej uwagi poświęcił Mikkelowi Ishakowi, to posłuchajmy brodatej dziewiątki Kolejorza. It's a big game, not just because it's a Swedish team, it's because we are playing. To ważny mecz nie tylko dlatego, że gramy ze szwedzkim klubem, ale że gramy w europejskich pucharach i chcemy awansować. Oczywiście na trybunach będą moi znajomi i rodzina i to dla mnie duża sprawa grać w moim rodzinnym kraju, a co do Djurgården, nieważne co mówią piłkarze tego zespołu, my zagramy swoje. We play instead. Tyle Mikkel Ishak i proszę się szykować na spore emocje i przypadkiem nie przegapić meczu Lecha w Sztokholmie. Pierwszy gwizdek sędziego o 18.45. A dobrą wróżbą przed meczem Lecha jest to, że równo 40 lat temu Widzew Łódź wyeliminował sam Liverpool i awansował do półfinału Pucharu Europy, czyli dzisiejszej Ligi Mistrzów. Polski zespół na takim etapie takich rozgrywek eliminujący takiego rywala. Dziś nie do pomyślenia, no ale to było 40 lat temu. Dobrą wróżbą słyszeliśmy dobrą wróżbą w nomenklaturze komentatorskiej piłki nożnej, to jest prognostykiem. Wracamy do tego tematu ograniczeń wiekowych. Pytałem rodziców, czy byliby za zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez najmłodsze dzieci? Wygląda na to, że kilka społecznościówek od zawsze miało taką politykę, że dziecko poniżej 13 roku życia mogło posiadać konto, ale tylko za zgodą rodzica, więc pytanie, czy robimy coś nowego, czy przerzucamy dbanie o nasze dzieci z rodziców na

Oczywiście i to właściwie, no nie wiem, czy początek nowego etapu, ale w pewnym sensie no, to oburzenie związków zawodowych opozycji oczywiście no, nasila się, ponieważ teraz słyszymy komentarzy polityków lewicy, narodowców, którzy sprzeciwiają się tej ustawie, którzy mówią o tym, że to jest no, w pewnym sensie zamach stanu. Takie słowa padają teraz z ust polityków. Głównie lewicowych. Premier, francuska premier, która wystąpiła jednak dzisiaj w parlamencie, aby ogłosić właśnie tę decyzję, no została przyjęta buczeniem, śpiewem, marsylianką oczywiście ze strony lewicowych posłów, którzy domagali się jej dymisji. No i ważna informacja, po raz pierwszy mówi się o tym, że opozycja, czyli lewica i narodowcy mogą połączyć siły i przegłosować wspólne wotum nieufności dla rządu, bo do tej pory zawsze już były takie sytuacje, że lewica czy narodowcy składali wnioski o wotum nieufności, ale za każdym razem głosowali osobno, czyli nie łączyli sił i w efekcie rząd cały czas utrzymywał się. Natomiast mówi się o tym po raz pierwszy w kadencji tego Zgromadzenia Narodowego, że możliwe jest właśnie obalenie rządu, jeżeli opozycja zjednoczy siły. Ma do tego dojść w ten sposób, że ten wniosek o wotum nieufności złoży prawdopodobnie centrowa formacja, do której właśnie przyłączą się z jednej strony lewica, skrajna lewica i narodowcy, aby właśnie obalić francuski rząd. Co ciekawe, też już kilka miesięcy temu, ale też kilka godzin temu prezydent Macron potwierdził, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, do obalenia rządu, do przyjęcia wniosku o wotum nieufności, on natychmiast rozwiąże parlament i ogłosi wybory parlamentarne. Więc ta sprawa może mieć naprawdę bardzo daleko idące konsekwencje dla francuskiej polityki. Czyli właściwie nie chodzi tylko o reformę emerytalną, choć bardzo ważną, ale wzbudzającą kontrowersje, czyli to można powiedzieć, że taka transakcja wiązana, okej, ustawa w sprawie reformy emerytalnej przechodzi, ale z tym jest związane wotum nieufności, o którym mówisz. Tak, i zresztą to wotum nieufności oznaczałoby chwilowe wstrzymanie tej ustawy, która ma wejść w życie 1 września, no ale oczywiście jeżeli dojdzie do upadku rządu, wcześniejszych wyborów parlamentarnych, to wszystko zostanie zatrzymane i ta reforma nie wejdzie w życie. Przypomnijmy, że tutaj chodzi o podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat oraz o zlikwidowanie przywilejów emerytalnych dla kilku grup zawodowych, które właśnie demonstrują przeciwko tej ustawie już od wielu miesięcy, tak naprawdę od stycznia. Chociaż warto przypomnieć, że o reformie emerytalnej we Francji mówi się już od dawna, ponieważ to były już plany prezydenta Macrona w swojej pierwszej kadencji, tylko że ta reforma miała być zupełnie inna. On sam wtedy opowiadał się raczej przeciwko tym podwyższeniu wieku emerytalnego. Mówił, że tutaj potrzebne są inne zmiany, zmiana całego systemu, ale Francuzi nie będą musieli pracować dłużej. To wszystko oczywiście zostało zatrzymane i legło w gruzach podczas pandemii koronawirusa i właśnie z powodu koronakryzysu. Natomiast podczas drugiej kampanii prezydenckiej Emmanuel Macron wystąpił właśnie z takim projektem. To był jego flagowy projekt programu wyborczego, prezydenckiego, tłumacząc, że jednak to podwyższenie wieku emerytalnego jest konieczne, aby uratować stabilność systemu emerytalnego, stabilność finansową tego systemu. No i stąd też ta debata. Bardzo dziękuję za te gorące informacje z nadsekwany. Nasz francuski korespondent Stefan Folzer. Dziękujemy za relację. Audycja dziękuję. Popołudniowa za 5 minut o 17:00 serwis. 5:12, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, raz, tylko raz, tu na ten świat.